पाठ मीमांसा दर्शन की 295वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय के सातवें पाद तक हमने पिछली कक्षा में देख लिया था, आज आठवां पाद प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 22 उत्तर 19 शतम 1922 22 जी। अधस्तात द्वितीया पंक्ति उभौ अपि तौ हि राजानम् अभिचरन्तौ पुरोहितौ इति उच्यते। तो राजानम् अभिचरन्तौ पुरोहितौ इति उच्यते, राजा के अनुरूप व्यवहार करते हुए पुरोहित कहे जाते हैं। मीमांसा के निखितम अस्ति शत्रु राज्यः अभिचार यागम कृत्वा एव पुरोहित संज्ञा भवति। आपको ये पंक्ति का अर्थ पूछना है या उन्होंने जो लिखा है वो पूछना है? प्रश्न आपका क्या है? उन्होंने जो लिखा है तो सीधा पूछते हैं कि जी उन्होंने ये लिखा है, इसका क्या अर्थ है? आप पंक्ति का अर्थ पूछ रहे हैं तो वो मैं बता रहा था आपको, राजानम अभिचरन्तौ। तो जैसे की ओर करने में अभिप्रति हम प्रयोग करते हैं, तो राजानम राजा को अभिचरन्तौ, राजा के अनुरूप व्यवहार करते हुए ये पुरोहित कहलाते हैं। राजा की इच्छा में उन दोनों की इच्छा होती है। अभिचरन्तौ को अनुचरण तो हम कह सकते, चारों ओर से करें उसकी ओर करें, यानी राजा जो चाहता है वही पुरोहित कर रहे हैं, क्योंकि पुरोहित राजा के लिए ही आया है। ये तो हो गया। अब आपको पूछना है कि वे दोनों राजा के प्रति अभिचार करते हुए, तो राजा के प्रति मतलब कोष्ठक में उन्होंने लिखा अपने राजा को से भिन्न, अभिचार कर्म का मतलब ये जो लेकर के कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कर्म जिससे कि शत्रु की हानि होती है, नाश होता है। विवरण तो वो अपने अपने राजा को तो करेगा नहीं। अग्रिम पृष्ठ विवरण तृतीय पंक्ति लिखित अस्ति। हाँ, अभिचार से तात्पर्य है अपने शत्रु को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना, यह ठीक नहीं। हाँ, तो आपकी दृष्टि में ठीक है या नहीं है? इस पे क्या पूछना है आपको? मतलब निषेधम अस्ति कि अभिचार मात्रेण पुरोहित संज्ञा भवति, अभिचार नहीं करना चाहिए। कहां निषेध है ये? कहां निषेध है? शास्त्र कौन सा? जैसे यथा योग दर्शन सार्वभौम महाव्रतम अहिंसा। तो ठीक है, तो सार्वभौम महाव्रत किन के लिए है? सार्वभौम आयति किन के लिए ना बाबा, सर्वसाम करते हुए नहीं। सार्वभौम महाभारत सूत्र तथा नास्ति तत्तो हिंसाया व्याख्यान वर्तते नहीं। वो महाव्रत है सभी में रहने वाला है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि जो उसका पालन करते हैं उनको पूरी तरह करना चाहिए। ये नाकुरबंदी ये पालन नाकुरबंदी पुनर्पण नाकुरियात अर्थ नहीं, जो नहीं करते हैं उनके लिए तो ना कोई नहीं है ना। जिनकी निष्ठा ही नहीं है कि हम यम नियम का पालन करें, यमों का पालन करें, उनके लिए तो बात ही खत्म हो गई। कर्म की स्वतंत्रता तो है ही, परमात्मा ने दे रखी है, लेकिन जो इनका पालन करते हैं वो इन छूट को रखते हुए ना करें। छूट को रखते हुए वो ऐसा ना समझ लें कि हमने पूरा पालन कर लिया है, वो बिना छूट के। जाति देश काल समय अनवच्छिन्न, इससे सार्वभौम हो रहा है। और ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को करना है, जो करने वाला है वो जाति देश काल और समय से युक्त होकर के अनवच्छिन्न होकर के उसको छोड़े नहीं, वहां पर अपवाद ना छोड़े, ऐसा पालन करे, ये वहां का तात्पर्य है। तो पहली बात तो अगर आप इसको हिंसा मानते हैं तो ठीक है, ये इनके लिए तो है नहीं, ये तो सामदान दंड भेद राजा का पुरोहित है, राजकर्म करना है, तो जिस पक्ष में ये हिंसा है तो करेंगे वो। दूसरे पक्ष में जब ये प्रजा के हित के लिए किया जाता है, शत्रु राजा को, शत्रु राजा मतलब जो अधार्मिक राजा है, ये धार्मिक राजा है, अब उसका शत्रु राजा कौन होगा जो अधार्मिक होगा, उसके नाश के लिए प्रयत्न करना ये राजा का कर्तव्य है। वह धार्मिक राजा है और इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें पुण्य है। जैसे कि दुष्टों को दंड देना, अपनी प्रजा के लोगों को जो दुष्ट होते हैं उनको कारागार में रखना, लटका देना, मृत्युदंड देना, ये पाप के कारण नहीं है, ये पुण्य के कारण है, पुण्य बनता है इनसे। ऐसे ही शत्रु राजा के लिए भी दुष्ट राजा को नष्ट करना पुण्य कारक है, तो ये मुक्ति में बाधक नहीं है, मुक्ति में सहायक है। यदि एतत् कर्म वैदिक पुनः महाभारत युद्ध से आवश्यकता न आसी तो याग एव कुरिया युधिष्ठिर आदि भी तो युद्धम किम अर्थम। नहीं, युद्ध का निषेध नहीं कर रहे, याग वो भी करते थे, युद्ध भी किया था, याग भी करते थे, तो अभिचार उस उदाहरण से ये नहीं सिद्ध हो जाता कि याग नहीं करना चाहिए। अभिचार याग नहीं, तो आपका प्रश्न फिर ये बनना चाहिए कि अभिचार याग से शत्रु का नाश होता है या नहीं होता है। प्रश्न की स्पष्टता होनी चाहिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, जो पूछा उसका उत्तर दे दिया, फिर पूछा फिर उसका उत्तर दिया, नहीं यह अभिचार याग, फिर एक नया प्रश्न आ जाता है वहां पर, जैसे कि पहले भी यही पूछना चाहते हो। तो आखिर प्रश्न क्या है, अभिचार से होता है नहीं होता है, यहां पर इन्होंने लिख रखा है, वो अनुसंधान का विषय है, होता है नहीं होता है, नहीं होता है तो भी, पर ऐसा करना, ऐसी कामना करना, ये कोई गलत कामना नहीं है, वो आध्यात्मिकता या धार्मिकता, वो आधुनिक आध्यात्मिकता धार्मिकता है कि किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी को भी कष्ट नहीं देना, अहिंसा की परिभाषा कि कोई हमारे गाल पे भी थप्पड़ मार रहा हो तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करना, दूसरी तरफ गाल भले ही कर देना, उसको सहयोग करना, क्योंकि सहयोग करने से ही परोपकार होता है, अगर हम प्रतिरोध करेंगे तो हम उसको सहयोग नहीं करेंगे, ये आध्यात्मिकता नहीं हुई, दूसरे को सहयोग देना है। ये तथाकथित धार्मिकता आध्यात्मिकता है और हम भी उसकी लपेट में आ जाते हैं, और ऐसे में वैदिक रीति को छोड़ करके हम उन्हीं पे भी प्रश्न खड़े करने लगते हैं, ये गलत है, ये अर्थ गलत है। क्यों गलत है, शत्रु राजा का, दुष्ट राजा का नाश करना ईश्वर का आदेश है, उसको करना ही चाहिए, कोई दोष नहीं है उसमें, और ये मुक्ति में बाधक भी नहीं है, ये मुक्ति में सहायक है, शुभ कर्म है ये। तो ऐसी बात अगर पुरोहित करता है, पुरोहित सलाह देता है, तो पुरोहित का काम है ये, ब्राह्मण का काम है ये कि राजा को ऐसी प्रेरणा दे कि दुष्ट लोगों को नष्ट करे, वो दुष्ट राजाओं को नष्ट करे और जनता को सुख प्रदान करे। इसमें दुष्टों को नष्ट करने वाला इतना ही अंश नहीं देखना चाहिए, वो दुष्ट सज्जनों को जितनी हानि पहुंचा रहा है उनकी रक्षा के लिए किया जा रहा है, और दुष्ट को भी अगर नहीं रोका जाएगा तो वो और अधिक दुष्टता करेगा, तो और अधिक पाप कर्म करेगा खुद, अन्यों को तो कष्ट होता है वो अलग छोड़ दो, वो भी अधिक पाप करेगा, उसके लिए भी अधिक हानिकारक है। इसलिए उसको रोकना, उसको मारना अन्यों के लिए भी हितकर है और उनके लिए भी हितकर है, ये धर्म है, धर्म की स्थापना है, ये न्याय है, ये पक्षपात रहित आचरण है, इसलिए मुक्ति में बाधक कभी नहीं हो सकता है, सहायक होगा। पृष्ठ संख्या 55। हाँ, अष्टादश सूत्र संख्या। ब्राह्मणानां वा इतरयोः आर्तिज्यो अभावात्, तो इतरयोः आर्तिज्यो अभाव इत्र उच्यते, परंतु यदि कश्चित् वैश्य अथवा राजन्य ऋतिक कर्म करोति तत्र दोषो भवति, यथा अद्यत्वे आर्य समाज है जना कुर्वन्ति। नहीं, ये जो कर्म थे जिनके लिए बात चला रहे हैं उसमें तो विशेषज्ञ कर्म है, ये उस तरह का ज्ञान होना चाहिए, तो वर्ण संकर को वो चाहते नहीं थे। वर्ण संकरता क्या, शरीर की दृष्टि से नहीं, कर्म की दृष्टि से, जैसा कि रविंद्र जी ने भी वहां पर संकेतित किया था, कौटिल्य अर्थशास्त्र में वैसा ही अर्थ दिया हुआ है, वही ठीक है। वर्ण संकरता ये कि व्यक्ति दोनों तरह के काम कर रहा है, ब्राह्मण का भी काम कर रहा है, वैश्य का भी काम कर रहा है, ये वर्ण संकरता है। तो जो इन कर्मों को करने के लिए नियुक्त है वही उन कामों को करें, दूसरे दूसरे को कार्य को करें, उनका अपना कार्य है, क्षत्रिय और वैश्य के अपने कार्य हैं, तो वर्ण संकरता नहीं होती थी, तो वो जानते नहीं है, कर नहीं सकते, तो उनको इसीलिए अधिकार नहीं है, जो योग्य है वही करें। ब्राह्मणों को अधिकार है का मतलब है जो योग्य है उसी को अधिकार है, उसी को करना चाहिए, ये तात्पर्य, इसलिए उनका अधिकार नहीं है। जानता अपि अस्ति याग कर्म से तो वर्तमानति, वर्ण संकर है वो, वैश्य कर्म करता है फिर भी याग आदि कर्म करता है, करवाता है, ये दोनों तरफ वर्ण संकर है, उधर अपना व्यवसाय भी करता रहता है और इधर पंडित पुरोहित बन करके भी घूमता रहता है, याग भी कराता रहता है, वर्ण संकरता है ये। ऋतिजाम कृते अपि आगतम अस्ति कि धन दानम गृणन्ति तत्र यदि तेषां आनमनम न भवति अधिकम दातव्यम तत्रापि वैश्यवृत्ति लक्ष्यते। नहीं, वैश्यवृत्ति नहीं है वो, ये वैश्यवृत्ति नहीं है। धनस्य काम, धन की कामना वैश्यवृत्ति नहीं है, धन की कामना तो राजा भी करता है, ब्राह्मण भी करता है, लेकिन ब्राह्मण भी यदि कोई योग्य कार्य कर रहा है और अधिक योग्य है और उसको कोई चाहता है तो उसके अनुरूप उसको देना होगा, वहां पर कीमत नहीं चला करती है। वैश्यवृत्ति में तो क्या होता है, जिस वस्तु की जो कीमत होती है उसके हिसाब से लेन देन होता है, यहां तो ब्राह्मण की कीमत के अनुसार चलता है, निश्चित भी होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण तैयार नहीं है कि नहीं मैं इस चीज को, व्यापार में भी होता है, कोई कहता है मैं नहीं बेचूंगा इस चीज को, अपने घोड़े को अपनी गाय को इतने मूल्य में नहीं बेचूंगा, उसकी इच्छा है देना है तो उसको आनमन करने के लिए आपको उतना देना पड़ेगा, ऐसे। तो इसमें पैसे की कामना, पैसे की कामना किस लिए है ये देखना होता है, विवेक यही तो रखना होता है। भोजन खा रहे हैं वहां तो घटा लोगे आप, भोजन कर रहे हैं, भोजन किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, तो शरीर के लिए जो करता है वो तो शूद्र हो गया, अन्य हो गया, ब्राह्मण तो नहीं हुआ, मुक्ति के लिए तो नहीं कर रहे, ऐसा आक्षेप वहां थोड़ा लगाया जा सकता है। ऐसे ही धन की कामना भी यदि कोई कर रहा है, लेकिन ये ब्राह्मण है, विद्या के अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से वो कर रहा है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो मुक्ति की कामना के लिए कर रहा है, तो कोई भी दोष नहीं है। साधनों का अनुचिंतन तो होना ही चाहिए। असाधन अनुचिंतनम बंधा है भरतवत, असाधनों का अनुचिंतन करो, तो साधनों का अनुचिंतन कर रहे हो तो बंधन के लिए नहीं होगा। तो साधनों का अनुचिंतन कर सकते हैं, नहीं, धन भी तो साधन है, उसका अनुचिंतन विचार कामना कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं है। और वेद में इतनी कामनाएं लिखी है धन आदि की, वो मुक्ति में बाधक नहीं है। धन की कामना मुक्ति में बाधक नहीं है। ब्राह्मणा नाम कृते तन्नोले, सबके लिए यथा योग्य। ब्राह्मण ब्राह्मण भी बिना धन के काम नहीं कर सकता। अभी विद्वान का विषय में कितनी बार आया, विद्वानों को भी बहुत सब चीजें ऐश्वर्य और वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, देनी चाहिए, और उनके पास भी होनी चाहिए, और वो मांग सकते हैं। वैदिक व्यवस्था में तो वैश्या विद्वान सभावंते राज्य भवंती, वो अपनी तरफ से भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाचर्या भी उनके लिए लिखी हुई है, लेकिन उनके साधनों की पूर्ति भी लोगों को करनी चाहिए, वो भी लिखा हुआ है। महावास्य स्पष्टम लिखित अस्ति ब्राह्मणों निष्कारण षडंगो वेदो अध्ययन, इसमें भिक्षा का, इसमें भिक्षा का क्या कथन है? कारणम, ये भिक्षा का वाक्य ही नहीं है। धनस्य कृते पठन पाठनम, भिक्षा का वाक्य ही नहीं है ये। निष्कारण अध्ययन, अध्ययन निष्कारण करना चाहिए, षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए, ये अप्रासंगिक है। धनस्य कृते अध्ययन अध्यापनम न भवति, तो यदा पठन काले व धन लक्ष्य न भवति, तो वृत्ति काले कथम धन लक्ष्य भवित, जीविका तो चलानी है ना उसको, जीविका चलाने ब्राह्मण नाम कर्तव्य नास्ति तत्तु अन्य समय वास्ति, जीवित नहीं रहेगा। आयुर्वेद के अंदर कहा गया ऐष्णाएं होती है ना, पुत्र ऐष्णा, वित्त ऐष्णा, लोक ऐष्णा, बोले छोड़ देनी चाहिए, सामान्यतः बोलते हैं, लेकिन ईश्वर ऐष्णा को स्वीकार करते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा ये करनी चाहिए, जीवेष्णा करनी चाहिए, जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो वेद लिखता है, वेद में भी लिखा हुआ है, तो उसको भी इच्छा करनी है। जब जीने की इच्छा करनी है तो उसका साधन भी चाहिए, वो स्वतः स्वीकृत है, तो भिक्षा से होगा, भिक्षा से नहीं होगा तो वो मांग भी सकता है, अनुमन कर सकता है। सहस्राणाम गवाम याचना तो न रोचते, कथम न रोचते, तो जिनको रुचिकर नहीं होगी वो नहीं लेंगे, उनको तो कर्म भी करना रुचिकर नहीं है, दक्षिणा ही नहीं, दक्षिणा की बात तो बाद में है, कर्म करना रुचिकर है, ऋत्विक कर्म करना वो हो तब फिर देखो कि भी हमारे को दक्षिणा रुचिकर है या नहीं है, तो प्रसंग ही नहीं है। तिली नहीं है ताड़ कहां से बनेगा, मूली नहीं है हम उसको कर ही नहीं सकते, उसमें हमारी इच्छा ही नहीं है। अत्र वाक्यम वर्तते विश्वामित्रो होता भवति, बोलिए। अत्र मम प्रश्न एवं स्थितौ अन्येषां निषेध भवति वा न भवति, विश्वामित्रो होता भवति तो अन्येषां होतृत्वं निषेध निषेध नहीं, पर इनके लिए प्रमुखता है, भाई ये काम ये करे, इस कुल वाले इस काम को करें, विशेषज्ञता होगी उस समय, उस कुल वाले इस काम को अच्छी तरह करते होंगे, परंपरा होगी, तो उनको होता पद पे वो और उनके समान जो है उनको होता पद दिया जाए। यत्र एकस्य विधानम भवति अन्येषां निषेधो भवति वा न भवति, सामान्य प्रश्न हो सकता है, प्रथम दृष्टिया वही होंगे लेकिन ये नहीं होंगे तो दूसरे भी लिए जा सकते, इन जैसे जो होंगे उनका ग्रहण भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से ये लिए जाने चाहिए। मोक्ष विषय ज्यादा चर्चा भवती स्म, हाँ भवता उत्तम सन्यासी नाम मोक्ष भवती अनेन अन्येषां निषेध न भवती, तस्मात् प्रश्न जायते। तो आप तो कह रहे हो कि औरों का निषेध होता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ ये थोड़ा ना कहा कि औरों का निषेध है। यथा अत्र अन्येषां विश्वामित्रभ्य अन्येषां निषेधो भवति तथैव तत्रापि स्यात् इति अभिप्राय। नहीं, वहां तो केवल सन्यासियों के लिए भी नहीं है, सन्यासियों के लिए भी है, मनुष्य मात्र के लिए भी है, सबके लिए कथन किया गया है, राजा के लिए भी। संगति यथा अत्र विश्वामित्र शब्दस्य कथनम अभूत तेन अन्येषां निषेधो भवति तथैव तत्रापि स्यात् इति प्रश्न। ठीक है, यहाँ विशेष कथन है इस कार्य के लिए, वहां विशेष कथन, तो वहां तो दोनों तरह के कथन मिलते हैं ना। और ये जो यहां जो कथन है ना, ये जैमिनी का सिद्धांत नहीं है। दूसरा, यहां मात्र पूर्व पक्षी दो का खंडन किया है, न कि सिद्धांत है ये, इसकी कोई श्रुति नहीं है, ऐसा लिखते हैं। कथम जायते सूत्रेव अस्ति वैश्वामित्रस्य। ये परंजपे जी ने बताया था कि ये मात्र पूर्व पक्षी का खंडन है, पूर्व पक्षी द्वितीय का, ये कोई सिद्धांत नहीं माने, ये स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार नहीं होता है ये सिद्धांत, ये अंतिम सिद्धांत नहीं है श्रुति ना होने से। परंतु अगर इसको माना भी जाए, माना भी जाए तो ठीक है, ब्राह्मणों में भी विशेषों का कर्म के अनुसार होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। ये तो कार्यों में किसी को लगाना है, सन्यासी और मुक्ति, और वो उसको इसके साथ में नहीं ले सकते। यहां तो नहीं, वो तथैव कैसे नहीं है वो ही बता रहा हूं मैं। स्थूल रूप से देखोगे तो वही चीज है, लेकिन ये कौन से प्रसंग है, हमें कोई कार्य करवाना है भाई, इसके लिए कौन लोग लेंगे, जैसे यहां पर ऋषि मेले पे और उसमें भोजन बांटने के लिए, पुरस्कारी करने के लिए माली समाज के लोगों को बुलाते हैं, मतलब माली समाज के लोगों, तो दूसरों का निषेध हो गया भाई, वो इस कार्य को अच्छी तरह करते हैं, वहां परंपरा है और वो एक कई पीढ़ियों से वो इसी काम को करते हैं, बार बार करते हैं, उनको बुलाते हैं, ये काम उनसे करवाना है। लेकिन अगर वो नहीं हुए तो भोजन तो बंद नहीं होगा, बटेगा तो सही, आर्य वीरदेल वाले करेंगे, संस्था के लोग करेंगे, स्वयं सेवक करेंगे, ठीक है, उतना अच्छा नहीं करेंगे। तो ये कथन सामान्य भी होते हैं, यहां कर्म के लिए किसी कार्य के लिए बुलाया जा रहा है। मुक्ति जो है वो कोई किसी को कार्य के लिए नियुक्त नहीं कर रहा है, मुक्ति तो मनुष्य मात्र का अधिकार है, वो कोई भी कर सकता है, कोई दूसरा किसी को लगा नहीं रहा है वहां पर। आप वचन की समानता केवल ये देख रहे हो कि एक का नाम लिया तो दूसरों का निषेध हो गया, वो तब फिर भी ले सकते हैं जब केवल एक ही का नाम कहा गया हो, जब जहां और भी वाक्य हैं, औरों का भी कथन है, वो खुला हुआ है, किसी के लिए विशेष कथन है, किसी के लिए सामान्य कथन है, वो विशेष होते हैं। ठीक है, सन्यासी विशेष होता है, इसलिए विशेष कथन हो गया, लेकिन अन्यों का निषेध नहीं होता, क्योंकि अन्य वचन हमारे को मिल रहे हैं। चतुर्थ पृष्ठ संख्या 34। हाँ, प्रथमा पंक्ति अग्नय विविचय, तो विविची इति पृथक कर्ता, तो अग्नि कथम पृथक कर्ता भवति इति न जायत। मैं क्या पूछ रहे हैं आप? विविची इति विवेकता पृथक कर्ता इति विवरण अपने लिखितम अस्ति, तो अग्नि कथम पृथक कर्ता विवेकता भवति इति मैं प्रश्न। पृथक कर्ता जो अग्नि है, अग्नि का विशेषण है, कथम अग्नि कथम पृथक कर्ता भवति इति मैं बता रहा हूं, ये अग्नि का विशेषण है। अग्नि जो है चीजों को विघटित करती है, कर सकती है, अलग अलग पदार्थ हैं उनको अलग अलग कर देती है। लकड़ी है उसको जलाया, दूध है उसमें फिटकरी डाल रखी है, अग्नि दी, अलग अलग हो जाता है, दूध अलग पानी अलग, और भी चीजें हम पकाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, सूखी औषधियां डाली हैं, पानी डाला है, अग्नि में गर्म कर रहे हैं, अग्नि के कारण से औषधियों का जो गुण है वहां से अलग होकर के जल में आ जाता है, पृथक कर देती है। कोई भी रासायनिक क्रिया होती है उसमें अग्नि की आवश्यकता होती है, क्रिया भी होती है अग्नि भी आवश्यक होती है, किसी भी तरीके से, या तो यूं कहिए बहुत सारी क्रियाओं में अग्नि आवश्यक होती है, अग्नि आवश्यक होती है, वो पृथक कर देती है चीजों को, किसी को जलाती है तो उसके भी उसका विभाजन कर देती है। तो विशेषण दिया जा सकता है विविचय अग्नि विविच विवेकता पृथक करता गुण विशिष्ट अग्नि के लिए, ऐसी अग्नि जो अलग कर देती है पृथक कर देती है। मक्खन को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से छाछ उसकी अलग हो जाती है, घी अलग हो जाता है, ये तो स्थूल उदाहरण है, बाकी न जाने कितने उदाहरण इसके लिए हो सकते हैं। हाँ, यहाँ जो ये अग्नि और विविचय शब्द पड़ा है ये प्रत्येक की अपनी अलग अलग अग्नि है, इस तरह से वो अग्नि इन दो यजमानों को या दो व्यक्तियों को अलग करने के अर्थ में, ऐसा भी समझा जा सकता है क्या? वो ठीक है, पर ये इसका विशेषण जिस तरह से नीचे दिया इन्होंने, अगर उसको उस रूप में देखना चाहें कि भाई अग्नि में ये गुण कैसे होता है तो उसका ये हुआ। वैसे सबकी अग्नियां अलग अलग होती हैं, तो ये तो प्रायश्चित किया जा रहा है, अग्नये विविचये अष्टकपालं पुरुडाशं निर्वपेत, जो अग्नि अलग रखी जानी चाहिए उसके लिए अष्टकपाल निर्वपेत है। कब? जब यस्य अहिताग्ने अन्य अग्निभिर अग्ने संसृज्यन, अन्य अग्नियां मिल जाती हैं, रखना तो उसको अलग था लेकिन अगर उसमें मिल गई हैं तो ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। आचार्य वर्य अत्र यत्र संभव अव्यभिचार भवति तत्र विशेषण भवति, परंतु ये यथा भवता व्याख्या था तथा तो सर्वेषाम एव अग्नि नाम विविची अग्नि भवितुम अर्हति, परंतु अत्र विविची अग्नि एक विशेष विशेष अग्नि अस्ति, न तो सर्वेषाम अग्नि नाम कृते विविची अग्नि विशेषण भवति। कई बार कुछ क्रियाओं को अग्नि कम हो, अग्नि की तीव्रता कैसी होती है उसके आधार पर, अब जैसे खनिजों में से लोहा तत्व और वो निकाला जाता है जमीन में से, मिनरल्स ओर्स जो होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं, उसमें मिट्टी और कई तरह की धातुएं होती हैं, अब उसको सामान्य अग्नि से गर्म करेंगे तो अलग अलग नहीं हो पाएंगे, और सबके पिघलने के तापमान अलग अलग होते हैं, कोई ऊपर जाता है कोई नीचे आता है कोई नीचे आता है, ऐसे अलग अलग अलग अलग तलछट होती है उनकी, उसके आधार पर ऊपर का अलग निकालते हैं ये निकालते हैं, तो हर चीज को हर अग्नि अलग नहीं कर सकती, किसी स्थिति विशेष में कोई अग्नि कर सकती है, और कई बार जोर देने के लिए भी कहा जाता है, कई बार जोर देने के लिए भी कहा जाता है, किसी बात को नया नया बताना होता है ना तो कहा जाता है, किसी को समझाना हो कि केला छिलके वाला होता है तो ठीक है छिलके वाला ही होता है केला, तो पर समझाने के लिए ऐसा कथन कर दिया जाता है। तो यहां पहली बात तो एक अलग अर्थ हो ही गया है, अलग लेना है, और अगर कहना भी हो तो हर अग्नि अलग अलग नहीं कर सकती, कम मात्रा भेद हो सकता है। द्वितीय पंक्ति आहिता अग्नि है अन्य ही अग्नि भी अग्नय संसृज्यन, आहिता अग्नि है अन्य ही अग्नि भी संसर्ग कथम भवति तद न जायते, कैसे मिल जाती है संसर्ग संसृज्यन। हाँ, उसके लिए इन्होंने बताया ना कि अचानक कभी जंगल में गए हैं और वहां डर से पशुओं के आने से दावानल से ऐसे किसी भी तरह से हड़बड़ी में कई बार पशु या डाकुओं से बचने के लिए मिल जाती हैं चीजें, सब अलग अलग रखी हुई है, जैसे भोजन आदि हम अलग रखते हैं, दाल सब्जी आदि, हड़बड़ो उठा के भागना है तो सब कुछ खुल जाएगा, वो इधर डल जाएगा, घुल मिल जाते हैं। जैसे मसालों की हटरी जो होती है ना, मसालदानी, अलग अलग सब रखे रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लाने ले जाने में टेढ़े मेढ़े हो गए तो वो एक दूसरे में चले जाते हैं, मिल जाते हैं। ऐसे वो अग्नियां मिल भी सकती हैं, इन स्थितियों को तो इन्होंने बताया ही है। तो अग्नि तो गृह भवत नहीं, ये तो कार्य करते समय है ना, घर से तो ले आया वो, अब ये कर्म कर रहा है, और भी अग्नियां हैं, वो अलग नहीं रख पाए, मिल गई उसमें। यदि कार्यम करोगे पुनः अरण्य मध्य अग्नि संसर्ग एवं, वहां भी कर्म कर सकता है ना, जंगल में वहां जाके कर्म कर सकता है, रास्ते में कहीं इधर से उधर गांव में जा रहे हैं। केवल आध्यात्मिक व्यक्ति ही जंगल में जाता हो ऐसा नहीं है ना, मुनि आदि भी, दूसरे भी तो जा सकते हैं एक गांव से दूसरे गांव तो याग करने भी जा सकते हैं। जैसे हमारे यज्ञ प्रिय होते हैं ना, तो तिलोरा में जाकर के यज्ञ करते हैं, एकांत में वहां जाकर के, जंगल में जाकर के, तो थोड़ा सा अलग उत्साह होता है, वो कहते हैं कि ऊर्जा को देने वाला होता है, एनर्जी आती है उससे। वो एनर्जी क्या, वो मानसिक है, उत्साह होता है, नई नई जगह, नई नई चीज की रुचि सबको होती है, ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि नई नई में रुचि होती है, बाद में अरुचि हो जाती है, तो रुचि को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, बदल बदल के करेगा, अजामित्व आए, अलग अलग जगह जाके करेगा, रुचि पूर्वक करना चाहते हैं अच्छी तरह से। जंगल में भी गए, प्राकृतिक जगह में लोग बहुत खाना खाते हैं ना जंगल में जा जा करके, अगर घर में बनाया था वहीं खा लेते ना, वो पिकनिक के लिए जाते हैं, वहां इतनी दूर जा करके बोले वहां खाएंगे, पहाड़ पे खाएंगे, नदी के किनारे बैठ के खाएंगे, पेड़ों के नीचे बैठ करके खाएंगे, जमीन पे बैठ के खाएंगे, ये सब करते हैं ना। ये पृथ्वी सबके लिए है, राजा के लिए वो बेच नहीं सकता, दे नहीं सकता, और जो महाराज हैं वो भी नहीं दे सकते, वो राट है, राज है, ये परिव्राट है, तो भी वो सबका, अन्यों का अधिकार छीन नहीं सकते, वो सबके लिए है। तृतीय पंक्ति अत्रैव स एवं स्यात् अनाहितैः न अन्यथा, स एवं अस्य वाक्यस्य को अर्थ, जो ये मिल जाए ना, मिलने की बात है, तो वो तभी हो सकता है जब अनाहित अग्नियों के साथ में हो, तभी तो दोष आएगा। हमने शुद्ध जल भी रखा हुआ है, अशुद्ध जल भी रखा हुआ है, अब वो मिल गया, बल्कि पानी मिल गया तो गलत हो गया। अगर सारा ही जल शुद्ध है और वो आपस में मिल गया तो उसमें तो कोई दोष ही नहीं होगा। मिल गया और दोष कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई पानी कम स्तर का था, गंदा था, अब वो मिल गया है, सारे ही गंदे पानी और बोले मिल गए तो क्या हो गया, समान समान तो मिल ही रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति है क्या। गाय का और भैंस का घी मिल गया, अब कोई आपत्ति कर सकता है, गाय का दोनों घी हैं एक ही गाय के, एक ही जैसे, बिल्कुल एक ही जैसे घी, और वो मिल गए तो उसमें क्या आपत्ति है। अनाहित ही का था भविष्य, तो जो अग्नि आधा नहीं की गई है, आहित की नहीं है, यानी वैसे ही है, सामान्य अग्नि है, संस्कारित नहीं है, उस अग्नि के साथ मिलेगा तभी दोष आएगा, तभी प्रायश्चित कहलाएगा, तब ये प्रायश्चित सिद्ध होगा। न आहित अग्नि न सह अनाहित अग्नि मेलन भवत, हाँ एवं तव, हाँ अनाहित अग्नियों के साथ में हो रहा है तो आहित अग्नि का अनाहित अग्नियों के साथ में, यही तो कहना चाहता है। ये प्रायश्चित विधान, अच्छा प्रायश्चित का विधान किया गया है, प्रायश्चित तो किसी दोष में ही होगा, प्रायश्चित तो कुछ ना कुछ दोष होगा तभी तो कहलाएगा। अंतिमा पंक्ति, हाँ। ज्योतिष्टोमस्य इष्टिपूर्वत्वम्, कौन सा पृष्ठ, अस्मिन् अस्मिन् पृष्ठे हाँ अंत में अच्छा ठीक है ज्योतिष्टोमस्य इष्टिपूर्वत्वम् हाँ तो दश पूर्णमास पूर्वम् भवति अत्र लिखितम् अस्ति दश पूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा सोमेन यजेत तो ज्योतिष्टोम तो सोमयाग अस्ति तत्तु पश्चात् भवति ज्योतिष्टोम के पहले इष्टि होती है दश पूर्णमास इष्टि है ज्योतिष्टोम की इष्टि पूर्वता है ज्योतिष्टोम को इष्टि नहीं कह रहे यहाँ पर बहुरी इष्टि पूर्वत्व किसका है ज्योतिष्टोम का है अग्रे पंचत्रिंशत् पृष्ठ संख्या 35 एकत्रिंशत् सूत्रस्य अंतिमा पंक्ति अंते लिखितमस्ति यद्यपि कृत्वार्था अग्नेयः इति तो अनेन किं वक्तुम् इच्छति सिद्धान्ते अन्य की अग्नि अन्य की सिद्ध नहीं होती है तस्मात् अन्यस्य अग्नि भी अन्यस्य न अन्य की अग्नि से अन्य की सिद्धि नहीं होती है स्वार्थे न च प्रयुक्तत्वात् यह हेतु है इसका भले ही वो क्रतु के लिए हो यद्यपि वो इसकी भी क्रतु के लिए इसकी भी क्रतु के लिए प्रयोजन एक ही है तो भी एक दूसरे की नहीं मिलनी चाहिए ये सिद्धांत कह रहा है नहीं देखो एक तो इन्होंने जो कहा ना स्वार्थे ने चाहे अग्नय प्रयुक्त अग्नि क्यों प्रयोग उसका प्रयोजक क्या है स्वार्थ है अपना कर्म करना किसी ने आदान किया है तो वो अपने कर्मों के लिए करता है दूसरों के लिए नहीं करता है ठीक है तो यदि दूसरी अग्नि भी आदान की भी ही है ये अग्नि भी आदान की भी है तो भी एक दूसरे के काम में नहीं आ सकती है वो क्यों उपग्रह का विशेष है अदधीता आत्मनेपद का प्रयोग है तो अपने लिए ही होगा उपग्रह विशेष से ये ऐसा होगा इसलिए दूसरे की अग्नि से नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारे लिए नहीं थी वो उसके लिए थी भले ही वो कृतवर्थ है तो भी वो हम उसको नहीं ले सकते उसके लिए थी वो जैसे घरों में भोजन बनता है वो एक दूसरे का भोजन नहीं ले सकते हम सबका अपना अपना भोजन होता है अपने अपने घरों में यद्यपि वो खाने के लिए ही होता है खाने के लिए ही होता है खाद्य ही होता है लेकिन फिर भी हमें अपना भोजन खुद बनाना होता है अपने परिवार का दूसरों का नहीं लेते हैं कुछ उस तरह से लीजिए अग्रिम पृष्ठ अत्र 37 पृष्ठ संख्या सत्रे साधारण पात्रणाम अधिकार अधिकरणम तत्र मम प्रश्न यागांतरम पात्राणाम विसर्जनम भवति पुनः अन्यस्य पात्रम कथम गृह्यते यत्र यदा याग समाप्यते तत्पश्चात पात्राणाम विसर्जनम भवति तो अन्यस्य पात्र ग्रहणम कथम भविष्यति जो अहिताग्नि होते हैं उनके अपने अपने होते हैं ना ऋत्विकों के ये जो बड़े कर्म हैं उसके बाद तो ठीक है अवप्रितेष्टि के बाद में उसको प्रवाहित कर देते हैं जला देते हैं जो भी व्यक्तिगत जो होते हैं वो अपने घर से उन पात्रों को लेकर के आए जो ऋत्विक हैं अथवा यहां अलग से इसके लिए बनाए जाए यागों में हमेशा नए होते हैं अपने अपने होते अधिकतर वो क्या करते हैं एकदम नए बन करके आते और अवृतेष्टि में वो छोड़ भी देते हैं तो आगे लोग बाग उसको इकट्ठा कर लेते हैं रेवली में जो पात्र हैं वो ऐसे ही लिए हुए हैं कामे थे वास्तव में कामे लिए हुए हैं और उनके लिए तो वो छोड़ देते हैं ये लोग फिर ले लेते हैं पढ़ाने के काम आ जाते हैं एक बार हम वहां केरल गए थे तो एक उस संस्था में गए थे जिसमें यज्ञ के सारे पात्रों की प्रदर्शनी थी आप थे गुरुकुल में वहां पर वेद पाठी भी हैं नया बना हुआ था वो और उन्होंने बहुत बढ़िया यज्ञ के सारे उपकरणों को, पात्रों को, शकट भी है और भी है, दूर्वा है, वेद है, जो भी कुछ था वो बहुत सारे उन्होंने ऐसे प्रदर्शनी लगा रखे थे, नए नए नया नया बना था वो। पिछली बार जब हम सोमयाग के लिए केरल गए थे ना, तब उसको देखने गए थे। गृह यथा ऋतुजा ऋतुजा कुर्वन्ति तत्र तो स्वल्पमेव भविष्यति, तो ये दैनिक अग्निहोत्रम कुर्वन्ति गृह। नहीं, वहां भी यही पात्र होते हैं ना उनके, पात्रम भवन्ति परन्तु दशपूर्ण मास्ट भी करते हैं, स्वल्पानि पात्राणि भवन्ति। ठीक है, अत्र यहां तो भी एक ही जगह करना है, यहाँ कौन सा अनेक जगह करना है। और अभ्युपगम से माने भी तो एक नहीं, तो यहाँ तो 17 हैं, 16 हैं, तो एक नहीं तो दूसरे कैसे भी आ जाएगा। पुनरपि यानी पात्राणी सोमयागे प्रयुक्तानी भवन्ति, तानी तो दैनिक अग्निहोत्रे न भवन्ति। जो नहीं होते हैं वो ले लेंगे, कुछ पात्र जो हो सकते हैं वो ले लेंगे, जो पात्र लिए जा सकते हैं, जिनकी संभावना है वहीं पर ये लागू होगा, सारे के सारे पात्रों पर लागू नहीं होगा। आचार्य जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि स्वामी जी ऐसे पूछना चाह रहे हैं कि मतलब जैसे किसी के सोम किसी व्यक्ति से हमने पात्र ले लिए उन ऋत्विजों में से, अब लेने के बाद में याग करने के बाद में तो उन पात्रों को प्रवाहित करने का विधान है, तो अब उस व्यक्ति के क्योंकि एक व्यक्ति से लिया था तो उसके प्रवाहित हो जाएंगे, तो अब आगे वो कैसे याग करेगा, इसलिए इसी कारण से मतलब वो तो लिया ही नहीं जा सकता, ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, अभी तक तो जो पूछ रहे थे कि भाई उसका आगे कुछ होगा, वो अपना नया बनाएगा, या तो जो भी होगा। यहां यहां प्रश्न ये है कि उनके लिए जा सकते हैं नहीं, बस अब वो वापस उनके पास पहुंचते हैं, वो प्रक्रिया हो तो वो है, ठीक है, वापस काम में लिए उसको वापस दे दिए। एक है कि ये प्रसंग नहीं है, ये तो मैं कह ही रहा हूं ना, लेने के तक उन्होंने सीमित रखा है, आगे का क्या हो सकता है तो वो तो संभावना में है। अगर उनको बहा देते हैं तो जिससे लिए हैं वो अपने लिए दूसरे लेगा, और यहां तो वो प्रसंग नहीं है, लिए हुए और वो मर जाए तो क्या होगा, इस कर्म की पूर्ति में क्या होगा, तो इसके लिए नए ही लिए जाते हैं। अग्रिमे पृष्ठ 38-38 पृष्ठ संख्या 35 सूत्र से भाष्य से अभिप्राय न जायते। इसमें क्या भाष्य में भाष्य से अभिप्राय संपूर्ण में न जायते। अच्छा, प्रायश्चित्तम अस्मत् पक्षे अपि अवकल्पिष्यते। हमारे पक्ष में सिद्धांत कह रहा है, पूर्व पक्षी ने कहा था कि यहां प्रायश्चित होता है, इससे पता लगता है कि हमारा मत ठीक है। है? हाँ, अनाहित तो ये पीछे वाला जो बचा हुआ था ना उसको लिया है इन्होंने, पिछले अधिकरण का जो बचा हुआ था, तो अनाहित अग्नि भी ली जा सकती है। नहीं, अनाहित अग्नि भी ली जा सकती है, ये हुआ ना पूर्व पक्षी का, अनाहितों की भी अग्नि होती है। हाँ, वे भी सत्र करते हैं, ये पूर्व पक्षी का मत था कि मिश्रित हो रही है तो अहितों की तो अग्नि है ही, अनाहितों की भी अग्नि है। की भी है, तस्मात अभी अनग्नि नाम सत्राणी, अनग्नियों के भी सत्र होंगे। तो वहां उसने कहा था 29वें सूत्र में प्रायश्चित का विधान है, इससे पता लगता है दोनों हैं। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि प्रायश्चित के विधान से आपकी बात सिद्ध तो ठीक है होती हो, लेकिन इससे तो दूसरा पक्ष भी सिद्ध होता है, व्यभिचार दिखा रहा है, अनेकांतिकता, और ये तो इसमें भी लग जाता है। यानी ये कोई निश्चायक हेतु नहीं है कि प्रायश्चित का विधान है तो इससे आपका पक्ष सिद्ध होता है, इधर भी हो सकता है। उसके लिए इसने फिर व्याख्या की कि ये अरण्य और कांतार में जाने पर भी तो मिश्रित हो जाता है। अरण्य कांतारे गच्छताम स्थितानाम व दस्युपयात शपत भयात व त्रासे जाते दावाग्निना व संसृज्यरन। अनाहित अग्नि से कि अग्नि से ही मिले ऐसा नहीं, उसके अतिरिक्त अग्नियों से भी मिल सकते हैं, वहां पर लागू हो जाएगा ये, तो अवकाश तो वहां पर भी है। इसलिए अगर अनवकाश होता तब तो आप ये कहते कि अनाहित अग्नि का भी अधिकार है यहाँ पर, ये तो दूसरी जगह भी घट सकता है, व्यभिचारी हो रहा है। तो पूर्व पक्षी ने आप ऐसा दृष्टांत दत्ता, पूर्व पक्षी ने ये दृष्टांत नहीं दिया ना, मिश्रण से उदाहरण तो सर मिश्रण का दिया, लेकिन ये जंगल में और अरण्य अग्नि का ये पूर्व पक्षी ने नहीं दिया था। अहिताग्नि अनाहिताग्नि के जो अन्य रहते हैं उसने तो मिश्रण के क्रिया के बाद थी, उसने अपना अर्थ लिया था तो केवल अनाहिताग्नि से ही लिया था उसने, या इन्होंने दूसरा भी ले लिया, यहां संगत हो सकता है। अनेकांतिक सभी विचार हेतु को, अगर किसी ने हेतु दिया और उसका अनेकांतिकता दिखाई तो वो खंडित होगा। एक और चौपरिंसत पृष्ठ संख्या, विशेष लिखितम अस्ति तत्र उपरिष्टा द्वितीय पंक्ति विशेष दर्श पूर्णमास गत सप्तदश अनुब्रियत वैशेष्य वचन गुण प्रधान है और विकृति रूप अध्वर कल्पादि में पठित सप्तदश अनुब्रियत वचन इज्ज्या प्रधान है। तो गुण प्रधान इज्ज्या प्रधान विपरीतम प्रतीयते मया, विपरीत है। देखो सूत्र का भाव यह है कि दशपूर्ण मास गत सप्तदश अनुब्रूयात वैश्यस्य वचन और अध्वर कल्पादि में पठित सप्तदश विधायक वचन परस्पर असंबद्ध है। वहां इसने इन दोनों को जोड़ दिया था, जोड़ करके उसको भी वैश्य से जोड़ लिया था, कहा कि दोनों अलग अलग हैं। अंतर क्या है कि दशपूर्ण मास में स्थित जो सप्तदश अनुब्रूयात वैश्यस्य वचन गुण प्रधान है, वैश्य के लिए गुण की विशेषता बताई गई कि उसको ऐसा करना चाहिए, और विकृत रूप अध्वरादि कल्प में पठित सप्तदश अनुब्रूयात वचन इज्ज्या प्रधान है। इज्ज्या में सप्तदश का संख्या का कथन किया जा रहा है, वहां पर वैश्य में किया, वैश्य से संबंधित किया जा रहा है। मात्र इज्ज्या प्रधान तत्र गुण प्रधान है, क्योंकि वहां पर वैश्य से लिखा हुआ है, वैश्य से कृत तो अत्रापि पठितम अस्ति, नहीं यहाँ वैश्य से नहीं है, नहीं शब्द नास्ति परंतु वैश्य नाम कृत, नहीं नहीं सप्तदशानुब्रूयात ये विकृत कर्म था, उसमें ये वचन दिया है तो प्रकरण से ये उसी इज्ज्या से संबंधित लगेगा। अत्र चत्वारिंशत् पृष्ठ संख्यायां पश्यन्तु द्वितीय पंक्ति यम च संख्या वैश्यस्य उक्ता सप्तदश अनुब्रियात वैश्यस्य, अत्र सप्तदश अनुब्रियात एतावत् दत्तं वैश्यस्य शब्दं त्यक्तम् अस्ति परन्तु वाक्यं तु वर्तते एव सप्तदश अनुब्रियात वैश्यस्य, ये जो है ना वाक्य सप्तदश अनुब्रियात वैश्यस्य, ये अनारभ्यादीत विधि है, अनारभ्यादीत विधि है, वो किसी को याग को प्रकरण में लेकर के नहीं कही गई है। सप्तदश अनुब्रूयात है ये अध्वर कल्पादि में पठित है, विकृति रूप अध्वर कल्पादि में पठित है, वैश्य से शब्द पठितम अस्ति ना, ये इन्होंने यहां तो लिखा है, पूर्व पक्षी का है वो, ये तो युधिष्ठिर जी ने विवेचना की है, इन्होंने यहां वैश्य से शब्द नहीं लिखा है, वैश्य से शब्द यहां नहीं लिखा है इन्होंने, मूल वाक्य तो वर्तते परंतु अत्र मीमांसक महोदय न लिखितम अस्ति तेन कथम प्रामाणिकं भविष्यति। आगे देखिए 1942वें पृष्ठ पर, न चैतदस्ति पृथगेतौ संयोगौ एकम वाक्यम सप्तदश वैश्यस्य अनुब्रूयाति इति, वाक्यांतरम अध्वर कल्पादिषु सप्तदशान अनुब्रूयाति इति, अलग अलग है, यहां पर ये वैश्य से नहीं है। लिखा ये हाँ इन्होंने अध्वर कल्पादि में श्रुत सप्तदश अनुब्रूयात में वैश्य का संबंध नहीं है, पूर्व वचन में इज्ज्या को उद्देश करके या इज्ज्या की जगह कीजिए वैश्य, पूर्व वचन में वैश्य को उद्देश करके सप्तदश का विधान है, सप्तदश का विधान है ये गुण होगा, और दूसरे अध्वर कल्प आदि में पठित वचन में इच्छा प्रधान है और सप्तदश गुणभूत है। ये जो है ना इच्छा उद्देश्य, इच्छा प्रधान है मतलब यहां इच्छा उद्देश्य है, उद्देश्य इच्छा यहां पर उद्देश्य है और सप्तदश्य जो है ये विधि है, तो ये अप्रधान होगा, गुणभूत होगा। इच्छा के प्रधान होने से इसमें तीनों वर्णों का अधिकार है, ये इच्छा गुण की आकांक्षा करती है। सप्तदशानुब्रुयात वैश्यस्य में वैश्य की प्रधानता है क्योंकि वहां पर उद्देश्य है, वो नीचे लिखा है अंतिम पंक्ति में वैश्य की प्रधानता है, वैश्य को उद्देश्य करके सप्तदशत्व का वहां पर विधान है। अदर कल्पादि पठित सप्तदशानुब्रुयात वाक्य में वैश्य का संबंध न होने पर अद्वर कल्पादि यागों में तीनों वर्णों का अधिकार समझना, अधिकार जानना चाहिए। कर्म से जुड़ा हुआ है, कर्म के कर्ता से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको बांधा नहीं है, उसका विशेषण नहीं बनाया इसको। पूछा है और किसको पूछना है? ओम पृष्ठ संख्या 1985 पर। हाँ यहां जो ये एक विकल्प आया है द्वादश वही रात्रया संवत्सरस्य प्रतिमा, और इसमें इसका खंडन किया है कि यहां पर संवत्सर का संबंध रात्रि से नहीं है दिन से है, ये किस प्रकार किया ये स्पष्ट नहीं है। ये जो वचन लिखा है इन्होंने द्वादश वही रात्रया संवत्सरस्य प्रतिमा, अह शब्द जो था ना वहां पर द्वादशाह, द्वादशा प्रकृति रीति पंच पंचाशतो द्वादशाह भविष्यन्ति तथा च दृश्यते तत्र स दोषो न भविष्यति। नीचे जो इन्होंने लिखा है ना कि संवत्सरस्य प्रतिमा प्रतिमान्ति इति, प्रतिमा अर्थात नापने वाली, यहां संवत्सर को नापने वाली बराबरी करने वाली द्वादश रात्रियों को कहा है, तो द्वादशाह में द्वादश रात्रियां हैं और संवत्सर में द्वादश मास हैं, दोनों में द्वादश संख्या समान है। तो दिन कहो चाहे रात्रि कहो वैसे तो दोनों एक ही है, तो आप नीचे कह रहे हो सिद्धांती वाले पे प्रश्न है ना आपका, नहीं बम तत्र संवत्सर शब्द से साक्षात प्रतिमा शब्दे न संयोगात, बोले वहां तो हो जाएगा क्योंकि द्वादश वही रात्र संवत्सर से प्रतिमा, ये प्रतिमा शब्द का साक्षात संयोग किया वहां हो जाएगा। अपीच पंच पंचाशत त्रिवृत इत्युक्तम, लेकिन यहां पर पंच पंचाशत के साथ में त्रिवृत को जोड़ा है, त्रिवृत शब्दश्च द्वादशा है दिवसे दृष्टः, वो वहां पर द्वादशा में त्रिवृत शब्द दिन में क्योंकि ये कर्म दिन में किया जाता है, न द्वादश रात्रे बारह रात्रि में नहीं कहा जाता है, तस्मान नेदम भविष्यति द्वादशा है संवत्सर शब्द। ये कहना चाहते हैं कि जो संवत्सर शब्द है वो रात्रि से जुड़ा हुआ है, शास्त्र में जो लिखा है ना द्वादश द्वादश वही रात्रयः संवत्सरस्य प्रतिमा, रात्रियां संवत्सर की प्रतिमा है, दिन नहीं कहा गया ऐसा कहकर खंडन किया, और वो जो है त्रिवृत वो दिन में ही होते हैं, इसलिए उसको इसके साथ में तुलना नहीं कर सकते। द्वादशाह में संवत्सर शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, जैसा ऊपर कहा ना व्यक्ति ने द्वादशाह प्रकृति रीति पंच पंचदशो द्वादशाह भविष्यन्ति, ये जो एक समाधान किया था इसका खंडन कर रहे हैं, तो वहां द्वादशाह शब्द था लेकिन वचन उसने क्या दिया द्वादश वही रात्रयः संवत्सरस्य प्रतिमा, तो शब्द द्वादशाह था त्रिवृत जुड़ेगा वहां पर और यहां रात्रि शब्द है, तो बोले संवत्सर की प्रतिमा नहीं हो सकता द्वादशाह, बारह बारह करके जो एक समाधान दिया गया, बोले संवत्सर की प्रतिमा है ही नहीं वो। हाँ, रात्रि होती तो संवत्सर की प्रतिमा कह सकते थे वचन के सामर्थ्य से, दिन है इसलिए उसकी प्रतिमा बनेगी नहीं, इसलिए द्वादशा वाला जो अर्थ आप ले रहे हो बारह दिन का एक मान करके उसको फिर गुणा करेंगे एक हजार से, वो अर्थ यहां नहीं ले सकते हो। तो इस पे इसने ये कैसे कहा पूर्व पक्ष ने, तत्र सा दोषो न भविष्यति, जो वचन उद्धृत किया इससे आगे, तत्र सा दोषो न भविष्यति। हाँ, दोष कौन सा नहीं होगा कि एक हजार यदि वर्ष को लेंगे तो एक जना की आयु नहीं है, पूरी नहीं कर सकता, कुल का मानेंगे तो भी दोष आएगा कि एक व्यक्ति ने जिसने आरंभ किया है वो समाप्त नहीं कर पा रहा है, ये जो दोष पीछे बता रखे थे। तो यानी एक मनुष्य कर सकता है इसको, क्योंकि तो इसका जो वर्ष निकला था वो 33.33 वर्ष था, ठीक है, तो इतने वर्ष एक व्यक्ति के हो सकते हैं, कर सकता है। वो पढ़ लिख लिया, विवाह हो गया 20-25-30 साल का, अब भी 33 साल जी सकता है, मृत्यु से पहले पहले कर सकता है वो। रविशंकर जी पूछना है आपको, पूछिए। ओम पृष्ठ संख्या आचार्य जी 77 पर, 1977 पर, 77 जी, 1977 जी आचार्य जी, सप्तसप्तति। हाँ, भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, कुतः शतायुर्वै पुरुषः इत्यनुवादः, स एवं जोग जीवने न अकल न अवकल्पते। तो यहाँ पर इन्होंने शतायुर को अनुवाद लिया है, तो जब अनुवाद लिया है तो फिर लक्षणा से तो फिर इसमें हजार जीवन तो लिया जा सकता है, है? अनुवाद लिया है तो अनुवाद होने पर तो फिर अविवक्षित होगा, तो अविवक्षित होने पर तो यहाँ पर सहस्त्र आयु ली जा सकती है। नहीं नहीं, शत लिखा हुआ है ना सीधे सीधे, नहीं तवत आयुषो, पूर्व पक्षी कह रहा है ना ये तो, नहीं तवत आयुषो दात्रिणी दृश्यन्ते ननु स्वर्ण वर्ण प्रसाद आदि दर्शनादेव जोग जीवनम अपि अनुमास्यते। पूर्व पक्षी कहता है प्रथम न इति ब्रूमा, कुतः शतायुर्वै पुरुषा इति अनुवाद, स एवं जोग जीवन अवकल्पते, लंबा जीवन हो तो ये वचन संगत नहीं होता है। पूर्व पक्षी ये बोल सकता है ना, वहां कोई ये सिद्धांत ही तोड़ना कह रहा है कि इसको अनुवाद है तो इसमें लक्षणा ले सकते हैं, संभव होने पे लक्षणा की जाती है ना, हम उसको गौण अर्थ ने अभिवक्षा, वचन की अभिवक्षा कब होती है, जब वैसा अर्थ दिख रहा होता है, मनमाना हम कोई भी ले लेंगे वो अनुवाद में भी नहीं संभव है, अनुवाद में हर जगह अविवक्षित हो ये भी बात नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो अविवक्षित मान करके हम संगति लगा सकते हैं, ये तात्पर्य। तो ये कैसे पता लगेगा कि 100 से अधिक होती है, प्रत्यक्ष तो देखी नहीं जाती है, प्रत्यक्ष देखी नहीं जाती, 200-500-1000 साल की देखी नहीं जाती है, इसलिए शतायु वाली है। वो अगर देखी जाती तो कहते हैं कि यहां पर ये अविवक्षित है, प्रत्यक्ष से विरुद्ध जा रहा है, अर्थ की परीक्षा करके फिर संगति लगानी होती है, मनमाना अर्थ नहीं कर सकते तब घटेगा ये, पर ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ऐसे बोल सकता है। अगला जी पृष्ठ 1974 पर, 74 जी, ये जो पंक्ति दी है ऊपर से तीसरी प्रारंभ से, प्रजापतिम वही प्रजा सृजमानम पापमा मृत्यु रवि जघाना स तपो अतप्यता सहस्र संवत्सरान पापमानम विजिघासन। तो जी पहले तो जी वो मर गया, फिर बाद में जी तप किया, ये कैसे संगत है? भावी अर्थ में कर सकते हैं, वो एक तो मृत्यु है, मृत्यु पापमा मृत्यु अभिजघान, उसके बाद में पुनर्जन्म तो मानते ही होंगे, और उस जन्म में भी भावी भावी अर्थ में लिया ही जा सकता है। हाँ ओ आचार्य जी, इसका ऐसा भी, ये अर्थवाद है। हाँ जी, इसका ऐसा भी तो अर्थ हो सकता है कि प्रजापति जो प्रजा को उत्पन्न कर रहा था उसको जो पापी मृत्यु है, पापी मृत्यु अभिजघान, मतलब पापी मृत्यु ने उसको प्राप्त किया, प्राप्त किया, क्योंकि हन धातु केवल मारने अर्थ में नहीं है, हन हिंसा गत्यो हो, गति अर्थ में भी है, तो ले सकते हैं। नहीं, प्राप्त किया मतलब इनका मतलब ये अभिप्राय कि वो उसके पास पहुंची बस, ना अब तेरे को लेने जाने वाली हूं मैं, निकट पूछे भी मारा नहीं है, प्राप्त करने का वो भी अर्थ है मारना भी, हाँ उसकी तरफ बढ़ने लगा उसकी। माइक ले लीजिए। कुत्रापि एवं न भवति भगवान की मृत्युम प्रति अभिगच्छति। ठीक है, तो इसके लिए इस वचन की संगति फिर कैसे लगाएंगे? नीचे अपनी मीमांसा का लिखित अस्ति, पापी मृत्यु ने मारा। नहीं, ये तो मारा तो ठीक है, मार दिया शाब्दिक अर्थ, आगे देखिए, सतपो अतप्यता सहस्र संवत्सरान पापमानम विजिहासन। उनका प्रश्न तो यही था ना, जब मार दिया तो फिर ये आगे कैसे कर रहा है? तो पापी मृत्यु को त्याग दिया ना उसने, पापी मृत्यु आई थी। और पाप शब्द जो है वो कमजोर या निकृष्ट अर्थ में है, और मृत्यु पूरे प्रबलता से नहीं आई थी कि आई और एक झटके में लेकर के चली गई। मृत्यु कैसी थी? कमजोर मृत्यु थी, धीरे धीरे आई थी, पापी थी वो, पापी मतलब कमजोर थी। उसने बस अभी थोड़ा सा असर दिखाना, आलसी थी वो मृत्यु, थोड़ा थोड़ा सा मृत्यु की तरफ ले जा रही थी वो। इसने देखा कि मृत्यु तो आ गई और अपना काम शुरू कर दिया, इसने उसने सहस्त्र संवत्सर को कर लिया, तप किया और पापमानव विजय आसन उसको हटा दिया। वो जो आता है ना कि मृत्यु को दूर करके निकल जा, मृत्यु परे अपे ही राघी आयु है अनुपदे ही द्राघी यमायो प्रतरम जगान। तो इस मृत्यु को पार करके चले जाओ, मृत्यु है लंबी आयु के लिए चले जाओ, मृत्यु है हाँ, कारण आने वाली है, कभी भी हो सकती है। ये तो अध्यात्म वालों में कहा ही जाता है, अपने को मृत्यु के मुख में समझे, जैसे शेर के मुख में अपना मुख दे रखा हो। तो अध्यात्म वाले मिथ्या ज्ञान से युक्त तो होते नहीं है, तो वास्तव में मृत्यु उपस्थित है ऐसा अध्यात्म की दृष्टि से सिद्ध होगा। अगर यूं कहते हो कि नहीं मृत्यु तो नहीं रहती है, तो फिर अध्यात्म वाले सत्य के ज्ञान के युक्त होते हैं, वो खंडित हो जाएगा, सिद्धांत विरुद्ध हो जाए। जगाना शब्द से प्रयोग एवं न भवति तदर्थम। देखो ये तो वचन है, उस पर प्रश्न है, तो उसकी हमारे को संगति लेना, व्याख्या में तो विशेष प्रतिपत्ति। अब वो कौन सी व्याख्या करोगे? जो व्याख्या सबसे अच्छी निकल जाए उसको मान लेंगे, ये व्याख्या हो सकती है, ये व्याख्या हो सकती है, व्याख्या तो करनी पड़ेगी। हाँ भोगनो अतिथि, हाँ बोलिए। इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे लोक में प्रयोग किया जाता ना, कि उसने मारा ही क्या था कि उसको मैंने ही मार दिया, उस तरह मतलब मृत्यु ने मारा ही क्या था कि उसने फिर सहस्त्र संवत्सर यज्ञ करके उसको ही उल्टा मार दिया। फिर से बोलिए। जैसे लोक में प्रयोग करते हैं कि उसने मारा ही क्या था कि उसको मैंने ही मार दिया, वो मेरे को मारने आया था। हाँ जी, तो अभी मारा नहीं है ना। हाँ, ये थोड़ा प्रयास किया। हाँ, और उसने उसको कर दिया, तो अभी मारने का मतलब वास्तव में नहीं मारा है, वो निकटता अर्थ या ग्रसित कर रहा है, उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है उसने, उतना अर्थ मान के तो संगति लगी रही है। ठीक है, और किसी को है? ओम अच्छा जी, 1927 पृष्ठ पर भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति के मध्य से सिद्धांती का वचन है, ये यजमानस त एव ऋत्विजो भवन्ति न अन्य। तो ये सिद्धांती ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि सिद्धांती ने तो जो वाक्य था 20वें सूत्र पर ऊपर से दूसरी पंक्ति, ये यजमानस त ऋत्विज, तो उसको तो परिवर्तित करके दिखाया था, तो फिर ऐसा कैसे कह रहा है? नहीं, इन दोनों वाक्यों के जो वाक्यार्थ बोध है अलग अलग बनेंगे, उसको बता करके करें। किम तरही करके जो कहा ऊपर दूसरी पंक्ति में, आर्तिजानाम पदार्थानाम अन्य कर्तृकता, पदार्थानाम अनन्य कर्तृकता, और दूसरे कर्ता नहीं हो सकते, एषा च वचन व्यक्ति, ये यहां पर कहना चाहते हैं। तो ये ऋत्विज ते यजमाना, तो ऋत्विकों के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वो दूसरे लोग नहीं कर सकते, ऋत्विजों को ही करना है, और वो जो ऋत्विक हैं जो उन कार्यों को कर सकते हैं वो ही यजमान बनेंगे। तो ये ऋत्विजास्ते यजमाना इति, अत्र ऋत्विज इति उद्देश्य पदम, ऋत्विजों को उद्दिष्ट किया जा रहा है। ऋत्विक वो होते हैं जो ऋत्विक के कर्मों को करते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि यही यजमान होंगे, जबकि चूंकि सामान्यतया जो ऋत्विक होते हैं वो यजमान नहीं होते हैं, यजमान अलग होता है। यहां विशेष कथन किया जा रहा है, ऋत्विक तो पहले से प्राप्त थे उद्दिष्ट, और उनका यजमानत्व कहा जा रहा है, तो इसलिए कहा अत्र ऋत्विज इति उद्देश्य पदम, यजमान ते इति विधीयते, ये विधि की जा रही है। अब आगे की ये यजमानस्ता एव ऋत्विज भवंती न अन्य इति आर्तिजेषु पदार्थेषु यजमानः कर्तारो भवन्ति। अगर ये अर्थ करेंगे कि जो यजमान होते हैं वो ऋत्विक होते हैं, जो यजमान होते हैं वो ऋत्विक होते हैं, तो यजमान तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो ऋत्विक की योग्यता न रखता हो वो भी यजमान हो सकता है, वैश्य है, क्षत्रिय है, जो भी है, तो जो ऋत्विक की योग्यता नहीं रखता हो वो भी यजमान बनेगा। और जब कहेंगे कि ये यजमानस्ता एव ऋत्विजा, जो यजमान है वो ऋत्विक होते हैं, तो ऐसे में क्या किया जा रहा है, यजमान को उद्दिष्ट करके यजमानों को ऋत्विक के कार्य प्राप्त कराए जा रहे हैं, यजमानों को ऋत्विक के कार्य प्राप्त कराए जाएंगे ना, ऐसा अगर अर्थ करेंगे तो। ये यजमानस्ता एव ऋत्विजा ऋत्विज भवन्ति न अन्य, नहीं न अन्य, न अन्य इति, अन्य नहीं हो सकते, जो यजमान है वही ऋत्विक होंगे, दूसरे ऋत्विक नहीं हो सकते, इसका क्या मतलब हुआ? इति आर्तिजेषु पदार्थेषु, जो ऋत्विकों के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं उनमें यजमाना कर्तारो विधीयन्ते, कि उनके करने वाले कौन होंगे, यजमान होंगे। विधि क्या की जा रही है, जब ये कहेंगे ये यजमानस्ता एव ऋत्विजा, तो वहां पर यजमानों को उद्दिष्ट करके उनको ऋत्विक कहा जा रहा है, यजमानों को ऋत्विक कहा जा रहा है, ऋत्विक होने का विधान किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि जो यजमान थे वो ऋत्विक के कर्म करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते, जो यजमान नहीं है वो ऋत्विक के कर्म नहीं कर सकते, ये अर्थ निकलेगा। पहले वाले अर्थ में कि जो ऋत्विक होते हैं वो ही यजमान होंगे, दूसरे में निकला जो यजमान है वही ऋत्विक होंगे, तो ये तो दोनों पक्षों के अर्थ बताए जा रहे हैं। सिद्धांति तो ये मान रहा है ये ऋत्विजास्ते यजमाना। क्या प्रश्न है आप बोलो जी? जी, ये जो पंक्ति है ये यजमाना त एव ऋत्विजः भवन्ति, तो अगर इसमें यजमान को उद्देश्य करेंगे और ऋत्विक को विधेय करेंगे, ऋत्विक का विधान विधान करेंगे, तो जैसे सिद्धांती ने पहले कहा था कि जो ऋत्विक होगा वो गौण होने से वो यजमान के लिए होगा, तो यजमान के लिए होगा तो उसका संस्कार करने वाला होगा, लेकिन यजमान का नहीं, संस्कार जो ऋत्विक होगा वो यजमान होगा, मतलब वो यजमान के कार्य करेगा, यजमान के धर्म ऋत्विक में आएंगे। जब ये कहा कि जो ऋत्विक है वो यजमान होगा, तो यजमान के धर्म ऋत्विक में आएंगे जी, वो दक्षिणा नहीं लेगा, वो द्रव्य का त्याग करेगा इत्यादि जो आवश्यक है वो आएंगे उसके अंदर। ऐसे ही जब उल्टा करेंगे कि ये ऋत्विजास्ते यजमाना, नहीं ये यजमानास्ते ऋत्विजा, तैव ऋत्विजा, जो यजमान है वही ऋत्विक होंगे, तो यजमान को उद्दिष्ट किया, जो यजमान है उनको ले लिया भी, ये बस इन्हीं में से यही ऋत्विक हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। तो जब ये कहा जा रहा है तो यजमान था ही पहले, अब उसको क्या उसको ऋत्विक कह करके क्या किया जा रहा है, ऋत्विक के कर्म उसको प्राप्त कराए जा रहे हैं, ठीक है। जो संसद सदस्य होगा वही प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसमें संसद सदस्य के को प्रधानमंत्री के धर्म प्राप्त कराए जा रहे हैं, संसद सदस्य पहले से उद्दिष्ट है और उसमें प्रधानमंत्रित्व विधि होगी, तो संसद सदस्य वो प्रधानमंत्री बनेगा, इसका मतलब है प्रधानमंत्री के जो धर्म हैं वो अब इस संसद को करने हैं, ठीक है। हाँ जी, इसमें पृष्ठ 26 पर ऊपर से चौथी पंक्ति जो है अथवा तीसरी से देख सकते हैं अंत से, तो इसमें तो उसके विपरीत दिया हुआ है, और ये सिद्धांती खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी का। नहीं, क्या है लिखा है यहाँ पर, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये तो आक्षेप है ना, ये जी पूर्व पक्षी कह रहा है, नहीं तदेवम यथैव ब्राह्मणानाम यजमानानाम अप्राप्तम वचन प्रामण्यात् एवं अप्राह्मणानापि यजमानानाम वचन प्रामण्यादेव भवितुम् अर्हति, तो जो अब्राह्मण होंगे उनको भी हो जाएगा जी। 20वें सूत्र में कह रहा हूँ, 20वें सूत्र के भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति जो है 20वें सूत्र की। अच्छा जी, हाँ, ये आक्षेप निवारण है सिद्धांति का कि कथम न अत्र ऐसा वचन व्यक्ति, यहां पर कह रहे हैं ये यजमाना इति उद्देश्य पदम, न अत्र ऐसा वचन व्यक्ति, ये वचन व्यक्ति नहीं है, खंडन कर रहे हैं इसका, क्या ये यजमाना इति उद्देश्य पदम ऋत्विज इति विधेय पदम, तो इसका तो निषेध किया ही है, आगे भी इसका निषेध ही किया है, केवल उसकी वचन व्यक्ति बताइए कि उसका अर्थ क्या होगा। ये जो 27वें पृष्ठ पर चौथी पंक्ति में है ना, ये यजमानस्तैव ऋत्विज भवन्ति, ये इसका समर्थन नहीं कर रहा है, केवल उसका अर्थ खोल के बता रहा है यहां पर। तथा ही सती आर्तिज्यम अंगम यजमान संस्कारकम विधीयेत, आर्तिज्य जो अंग है वो यजमान का संस्कारक विहित होगा, न यजमाना आर्तिज्यस्य अंगम, यजमान आर्तिज्य के अंग नहीं बनेंगे, या यजमान ऋत्विक कर्मों को करने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि जो आर्तिज्य है वो यजमान के संस्कारक बनेंगे, उससे यजमान का संस्कार किया जाएगा। हाँ, हो गया आपका ये? मेरे को अभी जी ये विरोध प्रतीत हो रहा है, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। नहीं, क्या विरोध प्रतीत हो रहा है, कहाँ विरोध प्रतीत हो रहा है जी? जैसे यहाँ जो था 26वें पृष्ठ पर जो वचन आए थे, तो वहां तो सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए कर रहा है कि ऋत्विक यजमान के संस्कारक होंगे, ऋत्विक जो है वो गौण होने से और जो यजमान है वो प्रधान रहेंगे, तो प्रधान होने ऐसा कहां कह रहा है सिद्धांती जी? ये है ना जी, आगे तत्र प्राकृतार्थानाम न एषाम आर्तिज्यानाम स्यात् संस्कारश्च अदृष्टः। इससे पहले जो हम देख रहे थे न यजमानानाम आर्तिज्यस्य अंगम, तत्र प्राकृतार्थता नैषाम आर्तिज्यानाम स्यात् संस्कारश्च अदृष्टः कल्पयते, दोष बता रहे हैं इसमें। ये जो ऋत्विक कर्म है ये फिर प्रकृति के प्रयोजन वाले नहीं होंगे, प्रधान कर्म के प्रयोजन वाले नहीं होंगे, ये यजमान के संस्कारक होंगे, ये जो ऋत्विक कर्म है ये मूल प्रयोजन को सिद्ध करने वाले नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब वो यजमान के संस्कारक होंगे। हाँ हाँ, तभी जी, जी। तो तत्र प्राकृत अर्थ था न एषाम आर्तिज्ञानम से आती, ये दोष हो गया। और संस्कारश्च अदृष्ट कल्पित, और जब ये उसके संस्कार, एक तो वो छूट गया, दूसरा जब ये यजमान के संस्कारक होंगे तो यजमान के संस्कारक होने का प्रयोजन क्या हुआ, दिख तो रहा नहीं है, तो अदृष्ट कल्पित करना पड़ेगा, ये एक दूसरा दोष आएगा। तो इसमें भी खंडन कर रहा है, क्या विरोध है? ये जो ऊपर से जो चौथी पंक्ति है, ये यजमान तव ऋतुजा भवंती, हाँ, तो इस पंक्ति को सिद्धांति कैसे उद्धृत कर सकता है उसका? तो जब इसको समझ लो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है सिद्धांति, अर्थ बता रहा है कि अगर यूं वाक्य बनाएंगे तो ये अर्थ वाक्यार्थ बोध होगा, ये बनाएंगे तो ये वाक्यार्थ बोध होगा, केवल वाक्यार्थ बोध बता रहा है, इसका समर्थन नहीं कर रहा है, समर्थन नहीं कर रहा है ये। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जबकि ऐसा सिद्धांत बल्कि कह रहा है कि जो ऋत्विक के जो कार्य हैं वो यजमान के कार्यों का यहां पर विधान किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो उल्टा हो गया ना, इसका तो खंडन कर रहा है, जो ऋत्विक, अच्छा जो ऋत्विक के कार्य हैं वो ठीक है, ये ऋत्विजास्ते यजमान आई थी, जो ऋत्विक हैं वो यजमान होंगे, तो उसके लिए आगे क्या कहा, अत्र ऋत्विज इति उद्देश्य पदम यजमान पद इति विधीयते, यजमानास्ते विधीयते, जो ऋत्विक हैं वही यजमान होंगे, तो अब उनको यजमान के धर्म प्राप्त कराए जा रहे हैं, न कि ऋत्विक के धर्म, ऋत्विक तो वह है ही पहले से। जब आप ये कहोगे कि वो यजमान हैं और यजमानों को ऋत्विक के धर्म प्राप्त कराए जा रहे हैं, ये सिद्धांति को स्वीकार्य नहीं है, वो तो होगा ये यजमानास्ते ऋत्विजा, ऐसा जब हम अन्वय करेंगे तब ये पूर्व पक्षी का मत है, सिद्धांति का मत नहीं है ये, ये तो निचली पंक्ति में अर्थ है, ये यजमानास्ते वृत्ति जो भवंती नान्य इति आर्तिज्येषु पदार्थेषु यजमाना कर्तारो विधीयन्ते। ये तो सिद्धांत पक्ष है। नहीं, ये सिद्धांत पक्ष नहीं है भाई, ये केवल अर्थ को बता रहा है। इसके कोई, इसके आगे की पंक्ति और कोई इस, हाँ, पृष्ठ संख्या 1981 है। हाँ बोलो। ओ आचार्य जी, इसमें ये जो अभी 27वें पृष्ठ में चौथा जो वाक्य है, ये यजमानस्त एव ऋत्विजो भवन्ति नान्य बोल के, मतलब यहाँ हमारा जो वाक्य था ये यजमानस्त ऋत्विज, ये मुख्य वाक्य था, लेकिन सिद्धांती के मत को मानने पर यहाँ पर इस वाक्य को पलट करके ये की जगह पे ते लाया गया, तो ते यजमाना ये ऋत्विज, जो ऋत्विज है वो यजमान होते हैं, तो आर्तिज्य कर्म यजमान में विधान किया जा रहा है, तो नहीं नहीं, नहीं। आर्तिज्य को उद्देश्य करके यजमान का कर्तृत्व तो उसमें विहित हो रहा है। हाँ, यजमान के धर्म ऋत्विक में डाले जा रहे हैं। हाँ, आर्तिज्य कर्म में है? मतलब वो कर्म कौन जिसे ऋत्विक कह रहे हैं, हाँ, उसको उसमें यजमान के धर्म लाए जा रहे हैं जी। ऋत्विक तो ऋत्विक था ही, उसको उद्देश्य किया गया, ऋत्विक के धर्म उसके पास है, तभी तो उसको ऋत्विक कहा जा रहा है, अब उसमें यजमान के धर्म लाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे वाक्य है हमारा ये यजमानस्त ऋत्विज, तो सामान्य दृष्टि से जब भी ये और ते शब्द आते हैं तो जिसमें ये आता है उसको उद्देश्य माना जाता है और जिसमें ते आता है उसकी विधि होती है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये यजमानस्त एव ऋत्विजो भवंती इस तरीके से कथन करते हुए जो सिद्धांति अपनी बात कह रहा है, तो जब हम तत् शब्द के साथ में जब एव शब्द जोड़ देते हैं तो उसको उद्देश्य के रूप में मान करके ये के द्वारा जिसको कहा जाता है उसकी भी विधि, उसमें भी विधि होती है, उस चीज को यहाँ दिखाना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। तो इसका अर्थ होगा कि त एव ऋत्विजो भवन्ति वही ऋत्विज होते हैं जो यजमान होते हैं, इस तरीके से करके अर्थ है यहाँ। फिर अभी ते ऋत्विजा इसी की विधि की जा रही है, वे ही ऋत्विज होते हैं जो यजमान होते हैं, वे ही ऋत्विक होते हैं जो यजमान होते हैं। आगे देखिए, नान्य इति आर्तिजेषु पदार्थेषु यजमाना कर्तारो विधीयन्ते न अन्य एव के कारण से न अन्य इति। इस प्रकार यहां पर आर्तिजेषु पदार्थेषु यजमानः कर्तारो भवन्ति, ऋत्विक के पदार्थों में यजमान कर्ता होते हैं, ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर। यजमान के पदार्थों में ऋत्विक कर्ता होते हैं ये कहा जा रहा है। प्रत्याम्नानात् अन्ये निवर्तन्ते, विरोध होने के कारण से, विपरीत कथन होने के कारण से अन्य हट जाते हैं यहां से। एवं सति प्रकृत प्रयोजना एव आर्तिजा पदार्थः, अगर ऐसा मानेंगे ठीक है, तो जो आर्तिज पदार्थ है ऋत्विक के द्वारा जो किए जाने वाले कर्म हैं वो प्राकृत प्रयोजन वाले ही रहेंगे, प्रकृति में जो उनका प्रयोजन है प्रधान को सिद्ध करना वही प्रयोजन यहां भी रहेगा, क्योंकि वो यजमान के संस्कारक नहीं है हुए हैं। यदि यजमान को उद्दिष्ट करके ऋत्विकों को विहित किया जाएगा तो जो ऋत्विक कर्म है वो यजमान के संस्कारक हो जाएंगे, वो प्रकृत प्रयोजन वाले नहीं होंगे। जो पीछे कहा था ना 1926 के नीचे अंत में, तत्र प्रकृत आर्तता नैषाम आर्तिज्यानाम स्यात्, ये दोष था। तो इसलिए कहा एवं सति प्रकृत प्रयोजना एवं आर्तिजा पदार्थ, ये गुण बताया जा रहा है कि प्रकृत प्रयोजन वाले ही आर्तिक पदार्थ होंगे, न यजमान संस्कारो अदृष्टो विधीयते, और यजमान संस्कार वाला जो अदृष्ट का कल्पित करना पड़ेगा, ये जो दूसरा दोष कहा था वो भी यहां पर नहीं होगा। ठीक है, और कुछ? पृष्ठ संख्या 1981। हाँ, इसमें भाष्य में 36वें सूत्र में बताया था पीछे की अध्ययनात् फलम अस्ति ऐसे करके अंतिम समाप्त कर दिया था हेतु, फिर आगे कथम तरही करके ये जो पूछ रहे वो आगे कैसे जोड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, वो कथम तरही प्रश्न कैसे बनेगा? बहुत्व की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, अध्ययन से ही हो जाएगा। तो इसने पूछा कथम तरही, ये कैसे होगा? ये पीछे से जोड़ करके नहीं कहिए भाई इससे तो हो जाएगा, ये कल्पना तो ठीक नहीं है, उस कल्पना को गलत बताया। ठीक है, अब वो जो पीछे वाली कल्पना है उसको कैसे संगत बना सकते हैं, उसके लिए ये बोल रहे हैं विप्रतिषेधातु गुणी अन्य तरह स्यात्, दोनों में से एक को गुण मान लेंगे। इति लाभुकायनः, यानी अध्ययन के द्वारा जिसका खंडन कर दिया गया था यहां अध्ययन से मान लेंगे। ठीक है, तो क्या अध्ययन से नहीं कर्म से ही होना चाहिए, तो कर्म से फिर कैसे संगति करोगे, वो तो लग नहीं रही थी पीछे, तो वो कैसे हो सकती है? तो ये इन्होंने कहा अन्यतरो अत्र गौणो शब्द, पहला पक्ष यदि वा असंवत्सर ए संवत्सर शब्द, संवत्सर को असंवर अर्थ में ले लो, और यदि वा पंच पंचाशत इति शब्दो गौणा, या तो यहां पर गौण कर लो, किसी एक को गौण कर लोगे तो उतना काल हम निकाल सकते हैं जो मनुष्य के शरीर में हो सकता है। तो अंत में जाकर के यही तो किया है सिद्धांति ने, संवत्सर शब्द को यहां पर कौन माना है, और संवत्सर शब्द यहां पर दिन का वाचक अह का वाचक इन्होंने कर लिया है, तो इसको गौण कर दिया ना, मुख्य अर्थ ने लेकर के गौण अर्थ लिया, उसकी पुष्टि के लिए उसने और दे दिया कि भाई संवत्सर शब्द अह के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ऋतु के कारण से भी हो सकता है, चार सारी ऋतु होती है तो उस तरह भी हो सकता है, अपनी पुष्टि युक्ति तर्क दे दी है उसने वहां पर। 1983 पृष्ठ में भाष्य में पहली पंक्ति गवामयने मासा प्रकृता, तो ये गवामयने क्या चीज है समझ में नहीं आया, हाँ तो ये सत्र है, ये तो याग है, सत्र है, ये नाम है उसका, वहां पीछे ये कर्म का नाम है गवामयन, उसमें मांस शब्द पहले से आ चुका है, ठीक है। गवा मैने मांसाह प्रवृत्ताः, मांस प्रकृताः प्रकृता ने, और ऐसा होने पर मांसेषु च संवत्सर शब्द होता, फिर वहां संवत्सर शब्द बोल दिया। तो इसलिए यो मांसाः स संवत्सर, तो मांस और संवत्सर एक है, तो यहां पर संवत्सर की जगह मांस अर्थ ले लेना चाहिए, ये इनको उन्होंने कहा। और सर जी, ये संवत्सर शब्द को जो अहन का वाचक मानते हैं, वो तो क्या उसके जो पर्यायवाची शब्द वर्ष आदि हैं उसको भी मान सकते हैं? वर्ष जी, वर्ष को क्या, वर्ष का मतलब संवत्सर जी, वर्ष संवत्सर होता है तो उसका अहन अर्थ मान सकते हैं जहां पर भी? ये तो अब कहीं ऐसा मिलता है तो ये सब तो प्रयोग पर निर्भर। महाभाष्य में कहते हैं वर्ष सहस्त्रिकाणि यज्ञ के बारे में ही, वो यही तो प्रसंग था वहां भी, महावाष्य में भी, मतलब वहां संवत्सर शब्द नहीं है। हाँ तो ठीक है, वो उन्होंने वर्ष शब्द को लिया है, महावाष्य में उन्होंने लिखा भी है युधिष्ठिर जी ने ना, महावाष्य में भी ये चर्चा आई है। लेकिन ये व्यवहार क्यों, अगर प्रयोग मिल रहा है तो हम कर सकते हैं। ये सबसे अंत में लिखा हुआ है, ये 1989 पर, तद्यथा दीर्घ सत्राणी वार्ष शतिकानी वार्ष सहस्त्रकानी च न च अद्यत्वे कश्चिदपि व्यवहरति केवलम विषि संप्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिका शास्त्रेण अनुविदधते। मान ले आजकल कोई नहीं करता, लेकिन पहले तो कोई करता होगा, आज नहीं करता है कोई, पहले हुआ करते थे, जब आयु बड़ी होती थी तब हो जाते थे, आज आयु नहीं है तो नहीं होते। जब हमें ये पढ़ने को मिलता है कि 100 साल की आयु है तो आज भी लगभग हो जाती है, तो वो बात दिमाग से निकल जाती है भी पहले तो इतनी लंबी लंबी आयु होती थी, आज इतनी कम आयु हो गई है, और कैसे सब क्षीण हो गया है। ठीक है, दुर्बलता हो जाती है युग युग में, आयुर्वेद में भी आता है सतयुग में त्रेता द्वापर, बल का ह्रास धीरे धीरे होता है, वन औषधियां औषधियां अन्न इनका बल कम होते होते उससे अल्प शक्ति वाले होते हैं, तो मनुष्य भी अल्प शक्ति वाले हो जाते हैं, वो तो ठीक है उतना जो होता है, लेकिन वैसे कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आया ना उस हिसाब से। पहले भी 100 वर्ष, और मंत्र भी कहते हैं जीवे में श्रद्धा शतम श्रृणुयाम श्रद्धा शतम, तो कामना तो 100 की है, 100 से ज्यादा जी लिया तो ठीक है, थोड़ा वो भी हो गया, और ठीक है वो 400 साल की आयु वाला भी एक सिद्धांत है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि बहुत कम हो गया है, औसत आयु कम रहती थी पहले, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अधिकतर लोग कम होते थे, वो बच्चे मर जाते थे, बीमारियां महामारियां बहुत हो जाती थी, इसलिए कुल मिलाकर के आयु औसत आयु कम हो जाती थी। अभी तो औसत आयु बढ़ गई है, 70 तो सामान्य हो गई है, अब कितनी हो गई, 70-72 हो गई है भारत की, पहले तो 54-58 ही थी, 48 थी, 55 थी, फिर 60 हुई, ऐसे करते करते अभी तो शायद 70 के आसपास औसत आयु बनी हुई है अभी औसत आयु। ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव को नहीं। सभी को सादर अभिवादन, ओम शिवाय।